Media Expert. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Super okazje w Play. Tylko do 28 listopada wszystkie smartfony z dowolną ofertą abonamentową taniej nawet o 100 zł. A smartfony LG taniej nawet o 200 zł. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska nie komentuje projektów. To głos Brukseli w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którym właśnie zajmuje się Sejm. W krakowskim sądzie ruszył proces Marcina Dubienieckiego. Śląska Straż Graniczna rozbiła gang przemytników. Komisja Europejska nie będzie komentować złożonego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie komentujemy projektów. Oczekujemy od polskich władz, że zastosują się do środków tymczasowych, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andrzejewa. Odwołała się też do słów wiceszefa Komisji Fransa Timmermansa, wypowiedzianych wczoraj przy okazji wysłuchania w Europarlamencie dotyczącego praworządności w Polsce. Timmermans powiedział dziennikarzom, że polski rząd oświadczył, iż musi przeprowadzić zmiany legislacyjne, aby wdrożyć środki tymczasowe TSUE. A zdaniem Komisji Europejskiej i zdaniem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości środki tymczasowe mogą być stosowane bezpośrednio. Jak tłumaczył, oznacza to, że prawo, do którego odnoszą się środki tymczasowe, nie powinno być dłużej stosowane. PiS złożył rano w Sejmie projekt nowelizacji umożliwiający powrót do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, także pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf. Zgodnie z konstytucją jej kadencja jako prezesa upływa w 2020 roku. Już trwa pierwsze czytanie projektu, drugie zaplanowano na wieczór. Ruszył proces w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym oskarżonym jest prawnik Marcin Dubieniecki. Zatrzymano go w 2015 roku, usłyszał zarzuty kierowania grupą wyłudzającą publiczne fundusze i piorącą brudne pieniądze. Dzisiaj przed rozprawą w krakowskim sądzie mówił tak. Jedynym celem postępowania karnego prowadzonego przez prokuraturę od początku był Marcin Dubieniecki, a polska procedura karna nie zna takiego celu. Mając na uwadze fakt, że sprawa jest w sądzie, liczę na bezstronne, niezawisłe postępowanie i na swoją niewinność. Wraz z Marcinem Dubienieckim na ławie oskarżonych zasiadły 4 osoby podejrzane o wyłudzenia z funduszu kilkunastu milionów złotych. W sumie 6 nowych posłów w Sejmie. Zajęli oni miejsca posłów, których mandaty wygasły w związku z objęciem funkcji w samorządzie. Ślubowanie od nowych parlamentarzystów odebrał marszałek Marek Kuchciński. Pan poseł Robert Majka, pan poseł Kamil Bortniczuk, pan poseł Sławomir Paweł Hajos, pani poseł Jagna Kinga Marczułajtis-Walczak, pani poseł Magdalena Ewa Marek oraz pan poseł Grzegorz Andrzej Lorek złożyli ślubowanie poselskie. Ślubowanie złożyła dziś także Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, po raz trzeci. Po ślubowaniu pani prezydent zwróciła się do wszystkich radnych. Apeluję i proszę o jedno. Legitymacje partyjne zostawmy za drzwiami. Hanna Zdanowska z PO podziękowała wyborcom za ponad 70% poparcie i zapowiedziała zmiany w mieście. Śląscy pogranicznicy rozbili gang przemytników. Grupa działała na terenie całego kraju. Przemytnicy sprowadzali z Turcji ponad 40 ton towaru tygodniowo, m.in. odzież z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. Wszystko z pominięciem należności skarbowych. Paulina Kurek. Przestępcy działali pod przykrywką fikcyjnych podmiotów gospodarczych i legalnie funkcjonujących firm przewozowych, a z procederu uczynili swoje stałe źródło dochodu. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczono w sumie kilkadziesiąt tysięcy sztuk podrobionej odzieży wartej co najmniej kilka milionów złotych. Zajęto także mienie przestępców w postaci środków płatniczych i pojazdów o łącznej wartości 760 tysięcy złotych. Wobec liderów grupy zastosowano tymczasowy areszt. Pozostali członkowie gangu otrzymali policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Wobec nich zastosowano także środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice.

Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej historii Polski, o dekomunizacji, prywatyzacji i budowie systemu kapitalistycznego. Andrzej Sikorowski w piosence z gatunku Mieć czy Być wystawi rachunek tym, którzy porzucili sztukę dla doczesnych zysków. Wcześniej kabaret Kapota scharakteryzuje proces prywatyzacji typowy dla okresu przemian i wypaczeń, przepraszam, przekształceń. A zaczniemy piosenką Wojciecha Młynarskiego, w której Magdalena Zawadzka przypomni, jak to się o ten kapitalizm walczyło. Rzekł mi na bruna rukokrzei, chcę tworzyć nową rzeczywistość, lecz nie potrafię bez idei. I dodał z nagłym boku błyskiem, mój orzeł lat 46, niech pieśń zapali we mnie iskrę, po czym zanucił taką pieśń. Wywalczymy kapitalizm, zbudujemy taki świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy będzie ład. Wykujemy w czoła pocie setką rąk, milionem rąk, bal w mariocie, bezrobocie, w środku szmal i biedę w krąg. Wiwat młoty w dłoń, kilofy w dłoń, wykuwajmy rzeczywistość piękną. Dziany cudzoziemcze, ku nam goń, niech od twoich dewiz banki pękną. Więcej węgla, więcej stali, entuzjazmie mknij na maszt. Wywalczymy kapitalizm, wywalczymy kapitalizm, wspólnie, szybko, piękny nasz. Mam kneble, co ci się nagle porobiło? Aż wtem ożyło w krąg osiedle, sporo się okien otworzyło. Koledzy Miśka z pracy, z wojska, z głowami, które przetarł czas, wołali, co za nuta swojska, śpiewajmy chórem jeszcze raz. Wywalczymy kapitalizm pracą fabryk, kopalń, hut. I będziemy świętowali wolny market i fast food. Wiwat dolarowe salda, zyski w górę, straty w dół. Wiwat sojusz McDonalda z przaśną dziatwą z polskich szkół. Wierna pamięć, wdzięczne hasła zna czas przypomnieć je, a mianowicie pomoc przyjaźni, przykład USA. Podstawowym źródłem naszych zwycięstw krzywa rośnie, rośnie dusza. Dumny uśmiech zdobi twarz. Kto tam znowu lewą rusza? Kto tam znowu lewą rusza? Prawa, prawa, prawą marsz. I prawa, prawa, prawa, prawa. Mój misiek strasznie się zapalił i wołał z podniesioną głową: już mogę wykuć kapitalizm! Pieśń mnie wciągnęła ideowo! Potem policja, mili chłopcy, i z pogotowia był konował. Miśka zgarnęli o północy, bo wszystkie strofki intonował. Misiek się niespecjalnie dąsał, gdy lekarz szepnął: pójdź, mój guru. W wziął Miśka na elektrowstrząsy. W kaftanie. A co z resztą chóru? W oknach swych pozostawali. Entuzjazmem czoła zdobią. Wywalczymy kapitalizm, wywalczymy kapitalizm. Śpiewają, ale nic nie robią. Nazywam się Felix Raptus. Jestem kilka lat na emeryturze. Teraz jestem w fabryce. Zaprosił mnie kuzyn, który jest mistrzem zmiany. Fabryka jest po prywatyzacji. Kupił ją ruski, ale stara załoga ma też trochę udziału. Fabryka tkała tkaniny i załoga też dalej chciała tkać. A ruski, który kupił 70% fabryki, powiedział, że nie będzie tkał, bo się nie zna. Mało tego, okazało się, że ruski jest tym muzykiem estradowym. No, teraz siedzi i tam gra. W drugiej części hali. I tak ruski chciał, żeby we fabryce robić muzykę. A załoga chciała tkać, tak jak tkała. No i na początku załoga strajkowała, a teraz doszli już do kompromisu. No i 30% fabryki przeznaczone jest na tkanie, a 70% na granie. A ponieważ ten ruski jest pianista, to gra tyle, za ile kupił fabrykę, czyli te 70%. No niezła paranoja jest ta polsko-rosyjska fabryka. Ruski musiał wnieść różne udziały, to wniósł pianino na halę produkcyjną. I tak to fabryka produkuje, można by rzec, melodyjne materiały. Tkaczka tka, a ruski gra. Jak sprzedali tą fabrykę, to nie sprawdzili, czy on jakiś przemysłowiec, czy nie. Powiedział im, że ma pieniądze i że może kupić tę fabrykę. No to mu sprzedali. On myślał, że będzie grał koncerty na hali fabrycznej, a załoga będzie mu będzie go słuchała i będzie mu biła brawo. A tu nic z tego. Załoga się zbuntowała i tka. A ruski sobie gra. Ja. 30% tkanina, 70% pianina. Ja myślę, że prywatyzacja jest potrzebna u nas w kraju. Ale nie takie pomieszanie z pomplątaniem. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Moim kolegom pęcznieją kiesy, moim kolegom pęcznieją kiesy, a ja zostałem sam. A ja zostałem sam z gitarą. Mają hurtownie pełne towarów i sekretarki jak łanie, stałą przepustkę do wszystkich barów, stałą przepustkę do wszystkich barów. Nie muszą chodzić tam, nie muszą chodzić tam, gdzie taniej. Jak kapitalizm, to kapitalizm. Jesteśmy wielcy, byliśmy mali. Pierwszą brygadę w radiu nadali. Jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm.

chodzi kosza. Immortal PESEL włazi nam Rzeczpospolita z jednej besy w drugą besę. A że drogi szmat do celu już nikogo dziś nie złości, no bo byt bez PRL-u nie określa świadomości. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Już go widać, już nas wita, głoszą swą zasadę głodną. Oni mają znów kapitał, a my mamy znowu równość. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Obserwując w telewizji dramatyczne reakcje ludzi zatrudnionych w wielkich, bankrutujących zakładach przemysłowych, które opadły m.in. ze względu na specyficzny sposób kierowania nimi przez ich prywatnych właścicieli, pomyślałem, że nie potrafimy umiejętnie prywatyzować dawnego tzw. społecznego dobra, o czym świadczą procesy byłych prezesów kolejnych przemysłowych kolosów. No bo nie jest żadną sztuką sprywatyzować taki trzyfotelowy zakład fryzjerski czy osiedlowy warzywniak, prawda? A taką stocznię czy hutę, o, to już trudniejsza sprawa. Dlaczego tak się dzieje? Otóż moim zdaniem powinniśmy zacząć od głowy, to znaczy od Sejmu. Tak, tak. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że ktoś kupuje nasz parlament. Dzięki temu zyskuje jednomyślność jego członków. Po co zatem opozycja? Należy z niej zrezygnować, a tym samym zmniejszyć liczbę posłów, co daje olbrzymie oszczędności, chociażby na poselskich dietach. Jedynie słuszne decyzje zapadają wówczas szybko i bezboleśnie. Naturalnie, w takim przypadku Senat jest absolutnie zbędny, dzięki czemu oszczędności właściciela, a i pośrednio społeczeństwa, rosną. Rada Ministrów zostaje zastąpiona Radą Nadzorczą przedsiębiorstwa o nazwie Państwo Polskie S.A., którego prezesem zostaje rzecz jasna człowiek będący jego właścicielem. To logiczne. Konstytucja zaś zmienia nazwę na regulamin wewnętrzny zakładu. Dalszą pozytywną konsekwencją prywatyzacji państwa byłaby prywatyzacja sądownictwa. Krąg spraw zawęża się wtedy do przestępstw o charakterze gospodarczym, bowiem przestępstwa kryminalne można by potraktować jako wypadki przy pracy. W ten sposób sprywatyzowana policja miałaby ułatwioną pracę. Pewne kłopoty wyniknęłyby w przypadku prywatyzacji wojska, które chcąc nie chcąc jest już w NATO. Chociaż żołnierze mogliby sobie popołudniami, po pracy w Sojuszu Atlantyckim to robić jako security. W końcu broni ciężki sprzęt zawsze można wziąć w leasing. Oczywiście na początku takiej prywatyzacji zwiększyłaby się liczba bezrobotnych, ale potem wszyscy znaleźliby zatrudnienie przy budowie sieci autostrad, których w przeciwnym przypadku nigdy u nas nie będzie. Jedynym poważnym problemem byłoby znalezienie człowieka, którego stać by było na sprywatyzowanie naszego państwa. To znaczy sam człowiek by się znalazł, ale chodzi o pieniądze. Zaraz, zaraz, coś mi przychodzi do głowy. Przecież Unia Europejska jest na tyle bogata, aby kupić Polskę i jeszcze parę mniejszych krajów. A może już to zaczyna robić? A trwa to tak długo, bo chce wytargować jak najniższą cenę? O Boże, dlaczego zawsze inni wcześniej ode mnie wpadają na dobre pomysły? Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Spartańska skromność dla mężczyzny jest ozdoba. Filozof Schopenhauer także, czy któryś tam. Więc jak czasami zastanawiam się nad sobą, to ja podziwiam, jaki skromny jestem sam. Ja się nie drapię, się nie wspinam nad poziomu. Ja nie zazdraszczam się z innymi, co do mieć. Niech inny prosi i łososie źre w swym domu, a mnie wystarczy trochę farfełach i śledź. Ja może też bym lubił pić, podpuszczać pasa, odbrać Hirschfeld i sałatkę z ananasa. No, ale trudno, trzeba to życie brać, żeby wiedzieć, czym nie stać. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tej zasady spać się kładę, co się tyczy moje ja. Może nawet bardzo lubię jadać stek w myśliwskim klubie, ale chętnie jem potrawy, które Malcia we mnie pcha. Wiem, że lepsza pieczeń z wieprza, dobra gąska nie jest zła. Jest potrawa, już podawa, wszystko jedno ta czy ta.

ja odejdę, odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę stąd. Odejdę stąd, odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę To był zespół Chowa. W piątek po 22 w konkursie Start nagranie w pierwszym odcinku półfinałowym będą również oni. Zespół Pragma, Dośka wokal, Agnieszka bas, Piotrek kachon, Deryk gitara. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w programie, że jest taki fajny sygnał od ludzi, jak usłyszeli nasz kawałek. Dziękujemy bardzo za głosy i liczymy na więcej, chcemy być w finale, chcemy wam pokazać nasze inne utwory. Mamy trochę pomysłów, na zmianę muzyki, na może trochę nowe instrumenty, żeby trochę tą muzykę uciekawić. Mamy ochotę posłuchać się dokładnie wszystkich wskazówek od jury, żeby to właśnie dać 100% siebie. Może nie do końca zmienić i tak dalej, tylko iść w dalszą drogę i szukamy po prostu swojej przestrzeni, w muzyce i nie postawiliśmy jeszcze kropki. W konkursie Start nagranie artyści walczą o kontrakt z Polskim Radiem i wydanie płyty. Zespół Brodacze Life Act też był w tym konkursie, ale sami sobie wydali płytę.

To był B.B. King i to była Muzyczna Poczta UKF. Po godzinie 14 w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski. A dziś na zakończenie jeszcze jedna piosenka w dużym fragmencie i znowu odrobina klasyki. A my dziękujemy. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Czy mógłbym zamówić utwór grupy Ten Years After, A Love Like a Man? Utwór, który bardzo lubię, dawno nie słyszany przeze mnie, a poza tym na 15 idę do pracy i no chciałbym po prostu się naładować, już nie mówiąc o tym, że pan Alvin Lis z tej grupy uważany był swojego czasu za najszybszego gitarzystę świata. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu. Jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę.